Kęcel, który całość audycji przygotował, oraz mówiący do Państwa Tomasz Miara. Może najpierw, zawsze na początku naszej audycji, mam dla Was, drodzy Państwo, wizytówkę dnia. Mamy poniedziałek. To jest 15 dzień listopada, 319 dzień tego roku. Słońce znajduje się w znaku Skorpiona, wstanie o 6.59, zajdzie o 15.41, a więc ten poniedziałek trwać będzie 8 godzin i 42 minuty. Imieninowe życzenia dzisiaj należą się Albertowi, Arturowi, Leopoldowi, Dmitrowi, Idalii i Marii. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego od programu trzeciego. To może jeszcze kalendarium, co wydarzyło się na przestrzeni lat. 15 listopada. W 1702 roku rozpoczęła działalność Akademia Leopoldyńska, pierwszy uniwersytet we Wrocławiu i na Śląsku. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, założonego w 1661 roku. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu. 15 listopada w 1902 roku uruchomiono kolej warszawsko-kaliską. Jej długość wynosiła 252 km. Linia była szerokotorowa. Projektując linię, przyjęto zasadę, że przecinając inne linie kolejowe i główne trakty drogowe, linia przechodzi nad nimi. Celem było zagwarantowanie bezpieczeństwa komunikacji ogółem. Wybudowano wtedy między Warszawą a Kaliszem 173 mosty, 17 przejazdów i wiaduktów, tunel oraz 11 stacji kolejowych. 1947 rok. Syryjski niedźwiedź brunatny Wojtek, który adoptowany przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrzenia Artylerii w 2. Korpusie Polskim, dowodzonym przez generała broni Władysława Andersa, przeszedł szlak bojowy z Iranu do Włoch, został przekazany do ogrodu zoologicznego w Edynburgu. 1966 rok. Międzynarodowa Federacja Kynologiczna zarejestrowała ogara polskiego, jedną z 5 ras psów, które są dziełem polskich hodowców. Ogar jest psem spokojnym, zrównoważonym, niezwykle towarzyskim, potrzebuje kontaktu z człowiekiem, dobrze sprawdza się w kontaktach z dziećmi. 1989 rok. Lech Wałęsa jako trzeci w historii niepełniący funkcji głowy państwa bądź szefa rządu cudzoziemiec wygłosił przemówienie do połączonych izb Kongresu Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jedna data. 1998 rok. Weszły w życie nowe przepisy konkordatu dotyczące zawierania małżeństw. Zgodnie z przyjętymi zapisami małżeństwo wznowione ma pełne skutki prawne. Jest zawierane w kościele po spisaniu protokołu przedślubnego sporządzonego na podstawie dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego. Duchowny udzielający ślubu ma obowiązek w ciągu 5 dni przekazać dokumentację do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie może być sporządzony cywilny akt małżeństwa. W 2010 roku, 15 listopada, w Polsce weszła w życie nowelizacja ustawy antynikotynowej dotycząca całkowitego zakazu palenia tytoniu między innymi w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, dworcach, publicznych obiektach kultury, ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskich oraz w środkach publicznego transportu i obiektach sportowych. 15 listopada to jest Dzień Uwięzionego Pisarza, ustanowiony w 1984 roku przez Pen Club, i 15 listopada to też Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. 15 listopada obchodzimy też Światowy Dzień Ubogich, święto ustanowione w 2016 roku przez papieża Franciszka, obchodzone w 32. niedzielę zwykłą, wypada zwykle między 13 a 19 listopada. Tyle tytułem wstępu, za chwilę jeszcze jedna bardzo ważna informacja, czyli prognoza pogody. Dzień dobry, zapraszamy. Między dniem a dniem. Zaczynamy w takim razie od prognozy pogody. Noc, która ciągle jeszcze trwa, zdecydowanie pochmurna, zachmurzenie całkowite i duże. Na południu kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słaby deszcz albo mrzawka. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 1 do plus 3, tylko na wybrzeżu około 5 stopni. W rejonach podgórskich i w obszarze rozpogodzeń spadek temperatury do minus 2. Wiatr ten nocny jest słaby z kierunków wschodnich. Za to w ciągu dnia zachmurzenie ma być duże, ale z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju z rozpogodzeniami. Miejscami słaby deszcz albo mrzawka. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od 3 na plusie na północnym wschodzie do około 7 na przeważającym obszarze kraju, a na południowym wschodzie nawet do plus 10. Wiatr dzisiaj będzie słaby, lokalnie umiarkowany. Oczywiście, że życzymy Państwu pogodnego, miłego poranka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Przypomnijmy więc najważniejsze wydarzenia minionego weekendu, a zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby potwierdzono 14 442 nowe zakażenia koronawirusem i 46 zgonów zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że codziennie w szpitalach przybywa chorych zakażonych koronawirusem. Ostatniej doby przybyło 452 pacjentów. W tej chwili mamy hospitalizowanych już 13 573 osoby. Do respiratorów podłączonych jest w tej chwili 1159 osób. W ciągu ostatniej doby przybyło 49. Dla pacjentów covidowych jest przygotowanych 19 tysięcy łóżek w szpitalach. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział również, że certyfikaty covidowe będą ważne rok od przyjęcia trzeciej dawki przypominającej. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło taką decyzję po rekomendacji Rady Medycznej. Te osoby, które przyjęły dawkę przypominającą, tą trzecią, mają automatycznie przedłużany paszport covidowy w systemie o 12 miesięcy. Ten termin 12 miesięcy biegnie od daty przyjęcia trzeciej dawki przypominającej. Nie trzeba nigdzie zgłaszać tego. To jest w systemie automatycznie generowane i pojawia się na naszym indywidualnym koncie pacjenta. Osoby, które przed 13 listopada przyjęły dawkę przypominającą, także będą miały roczny termin ważności certyfikatu. Certyfikat covidowy można pobrać z internetowego konta pacjenta lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dawka przypominająca szczepionki jest dostępna od 2 listopada także dla każdej osoby powyżej 18 lat, której od pełnego zaszczepienia minęło przynajmniej pół roku. E-skierowanie wystawione jest automatycznie po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W leniwym przedpołudniu mówiliśmy o konferencji Zamek Królewski w okresie międzywojennym, a rozmawiała Anna Popek. Nie wiem jak państwo, ale ja bardzo lubię okres międzywojenny. Trzeba przyznać, że miał swój styl, miał swój czar, miał swoją energię. Pełna podziwu jestem dla ludzi, dla ówczesnych Polaków, którzy w ciągu 20 lat potrafili właściwie scalić, zlepić na nowo, stworzyć państwo polskie w tak wielu dziedzinach, począwszy od sztuki, poprzez gospodarkę, linie kolejowe, edukację. Rzeczywiście ogromny wysiłek został wtedy poczyniony. I w tych pierwszych dniach niepodległości, w listopadzie, oczy wszystkich skupione były na Zamku Królewskim, jako na miejscu symbolu władzy, prestiżu monarchii. W tym tygodniu, 19 listopada, na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się bardzo ciekawa konferencja poświęcona 20-leciu międzywojennemu i zamkowi w tym właśnie okresie. Anna Czekaj, kustosz Zamku Królewskiego, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czego będą dotyczyły referaty? O czym będzie mowa? Będziemy rozmawiali o samych prezydentach okresu międzywojennego, o funkcjach dyplomatycznych zamku, o przyjmowaniu gości, o opinii o naszej służbie dyplomatycznej na zewnątrz, o relacjach międzynarodowych, ale będziemy również rozmawiali o innych mieszkańcach zamku niż prezydenci, takich jak chociażby Stefan Żeromski, o przebudowach zamku i o funkcjach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamek był od początku, od odzyskania niepodległości, włączony do grona gmachów państwowych i taką funkcję sprawował przez cały okres dwudziestolecia. Był zatem nie tylko mieszkaniem prezydenta, był miejscem sprawowania władzy oraz reprezentacji Rzeczypospolitej. Konferencja będzie składała się z 5 paneli. Początek koncentruje się wokół życia dyplomatycznego oraz funkcji reprezentacyjnych. Pierwsze 3 referaty dotyczyć będą postaci prezydentów Rzeczypospolitej międzywojennej, prezydenta Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego i oczywiście najważniejszego dla zamku Ignacego Mościckiego. Notabene, piękny gabinet, w którym mógłby pracować Ignacy Mościcki, został odtworzony na Zamku Królewskim i zdaje się, że w grudniu będzie go można już oglądać, tak? Trzeba by powiedzieć przede wszystkim, dlaczego do tej pory na zamku nie ma takiej przestrzeni poświęconej okresowi międzywojennemu. Otóż odbudowa zamku po zniszczeniach II wojny światowej ze względów politycznych nie przewidywała odtworzenia apartamentu prezydenckiego, który w latach 26-39 zajmował prezydent Ignacy Mościcki. W latach 90. czasowo funkcjonowała na drugim piętrze przestrzeń poświęcona prezydentom II RP i polskim władzom na uchodźstwie, ale obecnie obie ekspozycje wracają w nowej aranżacji. Przeznaczono dla nich 2 pokoje przylegające bezpośrednio do jednego z najważniejszych wnętrz zamkowych, do sali senatorskiej. I przestrzeń tę otworzymy dla publiczności 21 grudnia tego roku. No to jeszcze sporo czasu przed nami. Wróćmy do zamku i do konferencji. Nie wszyscy wiemy, że zamek po odzyskaniu niepodległości był doszczętnie splądrowany. Zarówno Niemcy, jak i Rosjanie wywozili z zamku wszystko, co się dało wywieźć, wynieść. Ściany ogołocone, obrazów nie było, rzeźby, meble także albo zdewastowane, albo po prostu opuściły tą siedzibę królewską. Więc odbudowa zamku i właściwie odrestaurowanie go to był potężny wysiłek całego narodu. Wiem, że na początku meble wypożyczane były z rezydencji arystokracji, po to by w ogóle można było jakoś funkcjonować. Jak wyglądały te pierwsze dni niepodległości, pierwsze dni dwudziestolecia międzywojennego na zamku? Zamek miał swoiste preludium swojej funkcji jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. To tutaj 5 listopada 1916 roku gubernator niemiecki Hans von Besseler ogłosił tak zwany akt 5 listopada, który zapowiadał możliwość utworzenia wolnego państwa. To tutaj w następnym roku miała inaugurację, powołanie Rady Regencyjnej i Tymczasowej Rady Stanu, więc jakoś tam zamek musiał funkcjonować. Rzeczywiście stan techniczny budynku był fatalny i przez cały okres II Rzeczypospolitej trwały na zamku prace konserwatorskie. Podpisanie traktatu pokojowego z Rosją sowiecką w marcu 1921 roku, który zobowiązywał stronę sowiecką do zwrotu zagrabionego Polsce mienia, spowodowało stopniowy powrót na zamek, jego wyposażenia jeszcze z czasów Stanisława Augusta i stopniowe restaurowanie, upiększanie tych sal, które po 26 roku mogły stać się sceną najważniejszych wydarzeń dyplomatycznych międzywojennych. No właśnie, skoro mówimy o dyplomacji, to taka pierwsza oficjalna, ważna wizyta. Kiedy miała miejsce i kto do nas przybył? Trudno do końca określić, nie mamy takich danych. Najprawdopodobniej już w 1919 roku na zamku pierwszy oficjalny obiad wydał prezydent Rady Ministrów ówczesny, czyli Ignacy Jan Paderewski. Potem należy pamiętać, że zamek pełnił ograniczone funkcje reprezentacyjne, dlatego że najpierw naczelnik państwa, a później prezydent Wojciechowski zamieszkali w Belwederze i to łazienki przyjmowały najważniejszych gości, takich jak chociażby król Rumunii Karol. W 1924 roku nastąpiło na zamku pierwsze złożenie listów uwierzytelniających przez ambasadora Francji Hektora de Ponafie. No ale też Piłsudski zdecydował się na Belweder nie bez powodu, prawda? Tak, Piłsudski z jego PPS-owskim rodowodem nie chciał być kojarzony z zamkiem, który no, był siedzibą generał-gubernatorów rosyjskich, potem gubernatorów niemieckich. Był też łączony z marionetkową, jakby nie patrzeć, radą regencyjną, dlatego wybrał Belweder. Ale to jest tylko jeden z powodów. Drugim powodem było to, o czym już wspominałyśmy, to znaczy bardzo zły stan techniczny budynku. Potem to się zmieniało i dlatego w 1926 roku kolejny prezydent międzywojnia, czyli Ignacy Mościcki, mógł nie tylko urzędować w zamku, ale również w zamku zamieszkać. No właśnie, teraz porozmawiamy o tym, co pamiętamy albo co kojarzymy z zamkiem, czyli piękne zdjęcia z bali, z rautów, z przyjęć. Są obecne dość powszechnie w naszej przestrzeni medialnej. Czym się różnił obiad od rautu i właściwie czym był raut? To bardzo ciekawe pytanie, dlatego że można powiedzieć, że raut był następstwem obiadu albo drugą częścią wieczoru oficjalnego, wieczoru galowego na zamku. Od roku 1922 to jeszcze marszałek Piłsudski wprowadził obyczaj noworocznych spotkań z korpusem dyplomatycznym. Potem kolejni prezydenci tę tradycję podtrzymywali i co roku w styczniu prezydent spotykał się nie tylko z korpusem dyplomatycznym, ale również z całą śmietanką polityczną, można powiedzieć towarzyską ówczesnej Warszawy i całej Polski. I różnica polegała na tym, jeśli chodzi o przyjęcia wieczorne towarzyszące tym uroczystościom noworocznym chociażby, że na obiad zapraszano wyselekcjonowaną, można powiedzieć, grupę gości, około 150. I obiad najczęściej odbywał się w sali wielkiej. Był zasiadany, bardzo uroczysty. Nieco wcześniej miał miejsce, chociaż zawsze wieczorem, około 20. Natomiast po tej oficjalnej, można powiedzieć, części obiadowej następowała druga część, czyli raut właśnie. I na raut mogło przybyć nawet 2000 gości. To potężna impreza masowa, jakbyśmy dzisiaj potężna powiedzieli. Potężna impreza masowa zaczęła się dość późno. To mnie osobiście nawet zaskoczyło nieco. I działa się na stojąco. Nie zasiadano na rauta. Czyli przyjęcie stojące. A powiedzmy trochę o etykiecie. Jak wypadało się ubrać idąc na zamek? Czy były jakieś określone reguły? Oczywiście obowiązywał dress code i obowiązywał panów tak zwany black tie, czyli należało się ubrać w smoking. Panowie wojskowi musieli ubrać galowe mundury. Najlepiej, jeżeli byłyby one zarówno fraki, jak i mundury ozdobione odpowiednimi odznaczeniami przysługującymi posiadaczowi. Panie natomiast występowały w strojach wieczorowych. Trzeba pamiętać, że na zamku nie odbywały się bale. Przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo, a jesteśmy przekonani, że zdjęcia z takich bali dotrwałyby naszych czasów. Nie mamy takich informacji. Czyli na zamku nie tańczono. Natomiast rauty to były przyjęcia na stojąco. Owszem, serwowano na nich posiłek, zimny bufet. Serwowano te posiłki w formie, jak to pisano wtedy, à la fourchette. Dzisiaj nazwalibyśmy to szwedzkim stołem. Czy wiemy, co serwowano? Czy na przykład pojawiała się gęsina? Pojawiała się gęsina, pojawiały się przede wszystkim produkty pochodzenia polskiego. Bardzo dbano o to, prezydenci na to zwracali uwagę, żeby dania serwowane na tych przyjęciach były wykonywane jedynie z produktów rodzimego pochodzenia. No i pięknie. Patriotyzm gospodarczy już wtedy widać się pojawiał. Bardzo dziękujemy. Troszkę nam pani narobiła apetytu tą opowieścią o przyjęciach à la fourchette. Zapraszamy państwa na konferencję 19, 20, 21 listopada na Zamku Królewskim. Proszę śledzić to wydarzenie na stronach zamku. Anna Czekaj była moim gościem. Bardzo dziękuję. W Trójce rozmawiała Anna Popek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz w audycji Czas na Politykę. W sobotnim śniadaniu w Trójce politycy podsumowali najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Gośćmi śniadania byli Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Michał Woś, Solidarna Polska. Gospodarzem śniadania w Trójce była Beata Michniewicz. Pytanie pierwsze, a właściwie pytania do ministra Pawła Solocha. Po pierwsze, czy spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z żołnierzami w ostatnich dniach to jest coś więcej niż takie spotkania, takie wizyty ku pokrzepieniu serc? To, co pani redaktor nazwała pokrzepieniem serc, jest oczywiście bardzo istotnym elementem, bo te służby mundurowe, które są w tej chwili na granicy, również tego moralnego wsparcia potrzebują, ale tu również chodziło o to, że pan prezydent chciał się zapoznać bezpośrednio z warunkami, w jakich te służby pracują, z potrzebami, bo była też możliwość rozmów na ofie z tymi ludźmi z linii, każdej ze służb, nie tylko z ich dowódcami. I dzień później w czasie odprawy, która była w dowództwie 16 Dywizji, prezydent zgłosił konkretne tutaj swoje oczekiwania, jeśli chodzi o pewne udoskonalenia funkcjonowania i całego systemu i zabezpieczenia również rozmaitych kwestii związanych z funkcjonowaniem tych ludzi, którzy tam na... No dobrze, jak się tam tym żołnierzom wiedzie? Czego potrzebują? Proszę tak powiedzieć w skrócie. Nie, tak, raz, że ta narada była niejawna. Tam padły po prostu konkretne propozycje pana prezydenta i minister obrony i komendanci obiecali, że będą je wdrażać. No ale oczywiście to są problemy problemy. To są wyzwania, z którymi się znajdują. Raz, że sytuacja rozwinęła się nagle. Teraz wiemy, że będzie trwała przez wiele miesięcy. Wiemy też, że... Panie ministrze, ja pytam o to, czy mają ciepło, mają co jeść, padały w dyskusji sejmowej chociażby wątpliwości w tej sprawie. Mają gdzie ciepło, mieszkać, gdzie spać? Mają opiekę lekarską, mają sanitariaty i oczywiście pewne rzeczy można również... W tym zakresie, jak to zawsze bywa w takiej sytuacji, udoskonalić, ponieważ oni są gdzieś tam porozbijani w polu, prawda, są przewiezione namioty, kontenery, ta baza, to zaplecze dla nich, ono jest ciągle rozbudowywane. Są również pewne aspekty związane już bardziej szczegółowe z systemami łączności, ze współdziałaniem ze służb. No, trzeba pamiętać, że sytuacja, z którą mamy do czynienia, no, to też jest jakimś swego rodzaju wielkim ćwiczeniem współdziałania różnych służb, które mają różne procedury postępowania, one są teraz coraz lepiej są zgrane te procedury ze sobą, więc w różnych aspektach jasnym jest, że można pewne rzeczy ulepszyć. Natomiast generalnie sytuacja, o czym mógł się przekonać przedwczoraj pan prezydent, sytuacja taka bytowa i te warunki, no nie są one łatwe, ale w tych podstawowych sprawach wyżywienie, wypoczynek, ogrzewanie, możliwość korzystania właśnie, umycia się i tak dalej. To jest wszystko dla tych i opieka medyczna również, to jest zapewnione dla wszystkich formacji. Dobrze. Czy wszystkie kanały dyplomatyczne w sprawie uwspólnotowienia, że tak powiem, czy umiędzynarodowienia tego problemu zostały wykorzystane? I po drugie, co oznacza oświadczenie NATO? Pozostajemy czujni wobec ryzyka eskalacji prowokacji w Białorusi. Co oznacza taka czujność? Że w ogóle no wiemy o tym, co się dzieje? Ja przypomnę, pan prezydent rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Stoltenbergiem. Na bieżąco nasze przedstawicielstwo wczoraj odbywał się NAK, czyli wszyscy ambasadorowie NATO na ten temat właśnie rozmawiali. I czujność oznacza gotowość do wprowadzenia, no chociażby podniesienia kwestii artykułu 4 i jakie środki byłyby wraz z podniesieniem tej kwestii mogłyby zostać wprowadzone na ten temat. Artykuł 4, czyli konsultacje, tak? Konsultacje, ale z konsultacji mają wynikać, właśnie o to chodzi, że mają wynikać określone rekomendacje i określone działania, tak? Działania również w sensie pewnego pokazu takiego na zewnątrz gotowości o charakterze odstraszającym, więc o tym też rozmawiamy. Pani poseł Urszula Pasławska, opozycja jeszcze niedawno mówiła wiele o zaniechaniach, jakie są na koncie władzy. Czy w tej chwili coś się zmieniło, jeśli chodzi o właśnie kwestie takie dyplomatyczne? Jeśli chodzi o przede wszystkim o przyszłość, to my oczekujemy podjęcia działań zmierzających do umiędzynarodowienia tego problemu. Ja podczas debaty zapytałam pana premiera, czy strategia rządu, czy strategia obronna zakłada dzisiaj współpracę z innymi krajami, również na poziomie współpracy służb. Odpowiedział mi pan premier z wielkim uśmiechem, że jeżeli ktoś chce zapłacić, ktoś chce wesprzeć finansową, to oczywiście przyjmie taką pomoc. No to jest takie podejście, wydaje mi się, dosyć niebezpieczne, nawet nonszalanckie, bo tak jak myślę, że w czasie tej debaty opozycja i rządzący jednak poczuli sprawę i tą odpowiedzialność i solidarność nas wszystkim względem tej sytuacji, to już te odpowiedzi takie i ten brak działania, którego byśmy oczekiwali dzisiaj, byśmy wspierali to działanie, jest bardzo, bardzo widoczny. Cieszę się, że pani Ursula von der Leyen zapowiedziała pracę i działanie na temat dotyczące chociażby sankcji dla linii lotniczych, które zajmują się przewożeniem osób do Białorusi, no i prace na temat w ogóle zatrzymania tego procederu przewożenia osób z Bliskiego Wschodu na Białoruś. Ale tutaj zostało chyba już uczynione także z udziałem albo nawet przez stronę polską wiele, ponieważ zostały uzyskane zapewnienia, że niektóre linie lotnicze nie będą wysyłać samolotów do Mińska albo nie będą przede wszystkim wpuszczać tam na pokład obywateli określonych krajów, którzy później migrują na zachód poprzez Polskę, a w każdym razie mają taki zamiar. Czyli to zostało zrobione. To zostało zrobione. To jest jedno z koniecznych działań. Tak jak rozumiem, rozpocznie się już niedługo budowa muru, czy budowa wzmocnienia granicy, za czym Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska głosowało. Andrzej Halicki, umiędzynarodowienie, tak, ale współpłacenie już tak nie bardzo, tak wynika z głosów w Unii Europejskiej. Parlament Europejski zgodził się na 25 milionów euro w przyszłorocznym budżecie na wzmocnienie granicy, ale już nie na budowę murów czy zasieków. Czy to nie jest jakiś rodzaj hipokryzji, panie pośle? No nie, to jest, jeszcze raz wróćmy do pierwszego pytania. Dobrym krokiem jest to, że rozpoczęto wreszcie, no pani nazywa to dyplomacją, to jest oczywiście element dyplomacji, ale tak naprawdę chodzi o ścisłą współpracę. Współpracę, która ma charakter także fizycznej obecności, monitoringu i wspomagania polskich służb. Nie, ja nazywam dyplomacją doprowadzenie do tego. Dlatego mówię, dobry kierunek, ale chodzi o konkretną współpracę, więc tej współpracy konkretnej domagaliśmy się od początku. Ja osobiście 6 lipca prowadziłem komisję w Parlamencie Europejskim na temat działań Frontexu i innych agencji, ale także Komisji Europejskiej w tej kwestii z obecnością komisarza, przedstawiciela komisji, przepraszam, to nie był komisarz bezpośrednio. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już wtedy bardzo konkretna prośba ze strony władz litewskich została przyjęta natychmiast. To jest finansowanie między innymi 60 milionów euro. To jest kwota, o którą zwrócił się rząd litewski. Połowa tej kwoty została uruchomiona na między innymi wspomaganie działań, które mają charakter uszczelnienia bądź pomocy później relokacji tych, którzy się na przykład przez granicę przedostali. I od sierpnia ta współpraca jest bardzo, bardzo konkretna. Nam tej współpracy brakowało i chciałem to podkreślić w kontekście liczby osób, która skutecznie przeszła przez granicę polsko-białoruską. Tych osób, jeżeli niemieckie służby liczą właściwie, a myślę, że raczej mogą zaniżać niż zawyżać tę liczbę, to jest od 4 do 9 tysięcy osób. To znaczy, że polska granica nie była skutecznie chroniona. A dlaczego litewska była skutecznie chroniona? Bo mamy też europejską brygadę na miejscu, mamy właśnie te działania, o których mówiłem, koordynacyjne, ale także ściśle współpracująca ze sobą dyplomacja, bo bo to była kwestia również tych lotów, o których pani redaktor wspomniała. Więc jest tu szereg, dobrze, że również NATO jest tutaj uważny, artykuł 4, jak najbardziej do uruchomienia już dawno. Także działania prawne, o których chciałem powiedzieć, jest przygotowywany i tutaj zarówno rząd niemiecki, jak i litewski odpowiedziały pozytywnie na wniosek parlamentarzystów. Ja osobiście byłem w Norymberdze, miejscu symbolicznym, by uruchomić także działania prawne wobec samego Łukaszenki, który jest nie tylko terrorystą, bo przypominam uprowadzenie samolotu, no ale ten szmugiel ludzi jest zorganizowany przez państwo i przez państwowe służby. To więc jak najbardziej działanie prawne, które prowadzi Łukaszenka za chwilę porozmawiamy, władze, jest uzasadnione i rząd polski powinien się również w to włączyć. Jest ileś elementów, które powinny być skoordynowane i cieszę się z tego głosu pana ministra Solocha, że to się dzieje. I chciałem powiedzieć tak, szkoda, że tak późno, bo bylibyśmy w innym miejscu. Minister Michał Woś, czego pan oczekuje od partnerów w Unii Europejskiej, NATO i w ogóle od sojuszników Polski na świecie, jeśli chodzi o sytuację na granicy i pomoc w tej sprawie, współpracę? Rzeczywiście ten temat i tą sprawę trzeba umiędzynarodowić i to się dzieje. Polska dyplomacja to robi, bo przecież nie tylko Unia Europejska, nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko przecież chociażby loty z Turcji, ale nawet widziałem jakieś artykuły inicjowane przez polską stronę w Kolumbii czy szerzej w Ameryce Południowej. Więc trzeba powiedzieć jasno, że to się dzieje. Natomiast ja powiem tak, bardzo się cieszę, że debata w polskim parlamencie przebiegała spokojnie. Rzeczywiście wszyscy zrozumieli powagę sytuacji, wszyscy zrozumieli, jak... z jakim atakiem mamy do czynienia, że to jest atak hybrydowy, przecież służby i białoruskie, i rosyjskie celowo działają. Natomiast smuci to, co mówi pan Halicki teraz, znaczy mówiąc, że Litwa przez działania dyplomatyczne ograniczyła loty, no to przecież to tak samo dotyczy Litwy jak Polski. Znaczy w takiej sytuacji naprawdę nie atakujmy Polski, tylko doceńmy dobre działania, bo przypomnę... No a był polski minister w Bagdadzie, był w Basze Erbilu, no nie. Na Litwie jeden poseł przeciw budowie zapory. Na Łotwie wczoraj podjęli podobną ustawę, nikt nie był, zero osób przeciwko budowie zapory, a w Polsce, Platformo, wstyd. 174 głównie waszych posłów no, było przeciw. Dobrze, że chociaż w czasie tej debaty schowaliście panią Jachirę czy tego drugiego posła, który tam biegał z tą reklamówką Ikei na granicy wcześniej, bo rzeczywiście sytuacja jest poważna. Państwo polskie musi działać, musi przygotowywać się na wszystkie możliwe scenariusze i z pewnością ten ostatni tydzień, Święto Niepodległości też pokazało to, że społeczeństwo, przede wszystkim społeczeństwo jest murem za polskim mundurem, że wszyscy wspieramy żołnierzy, wspieramy pograniczników, wspieramy policjantów, też wszystkich funkcjonariuszy, którzy są zaangażowani, bo to jest kwestia polskiego bezpieczeństwa, a nie jakichś takich działań skierowanych w emocjonalną stronę. No dobrze, a czego pan jeszcze... Umiędzynarodowienie sprawy jest ważne. Ale pan mówi ogólnie umiędzynarodowienie sprawy, ale jeśli chodzi o konkrety, czego pan na przykład spodziewa się od Unii Europejskiej? Co powinno się tutaj stać? Co powinno zrobić NATO? Czy właśnie chodzi to o te konsultacje i rekomendacje wynikające z konsultacji, o których mówił pan minister Soloch, czy coś jeszcze? NATO jest taką strukturą, która wymaga dużej roztropności przez potęgę tego sojuszu, więc tutaj każdy krok musi być wielokrotnie przemyślany i decydenci podejmują odpowiednie decyzje też na poziomie dyplomatycznym, przecież pan prezydent, pan minister Soloch, rząd, MSZ i tak dalej. Natomiast co do Unii Europejskiej, my przecież broniąc polskiej granicy, bronimy granicy Unii Europejskiej i tutaj te 25 milionów euro, które jest zaproponowane. Oczywiście, znaczy, to nie jest tak, że nonszalancko, jak pani Pasławska o tym mówi, podchodzimy do sprawy i że jeżeli ktoś chce przekazać pieniądze, to bardzo dobrze. Bez tych środków oczywiście musimy sobie poradzić i państwo polskie sobie poradzi, ale Unia Europejska powinna partycypować w ochronie granic, zwłaszcza, że tak często wzywany Frontex, przecież przypomnę, Frontex nie ma żadnych swoich sił, żadnych brygad międzynarodowych, nie wiem, swoich funkcjonariuszy, to są urzędnicy, mają bieżące informacje, wiedzą, co się dzieje na granicy, nawet szef Frontexu. No to akurat nieprawda. No mają swoje siły, ale bardzo niewielkie. Tak, ale to nie o tym, nie w tych siły, które... Dobrze, ale już, dobrze, to już zostaw. Z 13-15 tysiącami osób, żołnierzy, funkcjonariuszy, którzy już na granicy są. Proszę państwa... Tak, do innego bym podkreślił, jeżeli można, bo to nie tylko w ilości żołnierzy tkwi siła, a także w sprzęcie, który jednak jest nowoczesny. Proszę zobaczyć na skuteczność ochrony dłuższej lesistej granicy litewsko-białoruskiej. Ale chciałem powiedzieć, że na miejscu... Dobrze, panie ministrze, jedna tylko uwaga. Bardzo proszę nie jednocześnie, bo chciałam... Chciałam iść krok dalej. Powiedzieć, że na miejscu byli prezydent Sasoli, panowie, w kontekstu, pani komisarz Johansson. Polska odwiedziła Roberta Metsola, odpowiedzialna za nadzór Frontexu w Parlamencie Europejskim. Dlaczego nie można było się z nimi spotkać w Polsce, w Warszawie, na miejscu i rzeczywiście włączyć do akcji? Dlaczego mogły to zrobić Łotwa, Litwa, dobrze, a dlaczego nie my? Idziemy do przodu. W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zaakceptują sankcje wobec Białorusi. I jak na razie wiadomo nieoficjalnie, będą to sankcje wobec 30 osób i firm, które są zaangażowane w przemyt migrantów. Czy Polsce właśnie o tego rodzaju sankcje chodziło? Bo słyszałam o sankcjach gospodarczych. No niby te firmy, no to jakiś rodzaj sankcji gospodarczych są. No ale przecież tam są... Interesy z Białorusią idą w najlepsze. Chodzi tutaj między innymi o nawozy, które kraje unijne sprowadzają do siebie. Czy w tym kierunku też nie należy podjąć decyzji, Paweł Soloch, aby to ukrócić? Oczywiście jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem tych sankcji. Oczywiście te sankcje są niewystarczające z naszego punktu, nie tylko naszego punktu widzenia, ale wszystkich krajów sąsiednich. Natomiast mimo wszystko ja chcę zwrócić uwagę, że to jest duży postęp w ogóle już w tych oficjalnych komunikatach, bo w nieformalnych rozmowach perspektywa naszych partnerów z Unii Europejskiej, zwłaszcza tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo. Mówię tutaj o ministrach spraw wewnętrznych, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za służby, była taka sama. Natomiast początkowo w narracji przeważała kwestia humanitarna. Dzisiaj się mówi wprost o zagrożeniu, jakie Białoruś no, wspierana, a co najmniej konsultowana z Rosją, ale raczej wspierana, stanowi dla w ogóle bezpieczeństwa nie tylko krajów sąsiednich, ale dla całej Europy. Więc tak, te sankcje są niewystarczające i będziemy starali się o to, żeby uległy zwiększeniu. Natomiast sukcesem jest to, że rzeczywiście dzisiaj wszyscy mówią nie o kryzysie humanitarnym, tylko przede wszystkim o zagrożeniu, które no, już jest blisko progu takiego tej czerwonej linii, od której zaczyna się realny, fizyczny konflikt i temu należy zapobiec za wszelką cenę. Także sankcje, jeszcze raz powtórzę, no, powinny być większe, ale to jest ruch w dobrym kierunku. Pani poseł Urszula Pasławska, sankcje gospodarcze wobec Białorusi, tak czy nie? Bezwzględnie tak. Szacuje się, że 10 miliardów euro przepłynęło w 2020 roku między gospodarką krajów Unii Europejskiej i Białorusi. W związku z tym takie działania z całą pewnością również będą swego rodzaju wstrząsem dla Białorusi. Ale te sankcje muszą być szczelne i solidarne, żeby nie było tak, jak jest w przypadku sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, że pół Europy handluje z Rosją, my kupujemy węgiel jako Polska, my kupujemy warzywa szklarniowe, a tak naprawdę nie możemy eksportować jednego jabłka. W związku z tym, jeżeli sankcje, to muszą one być solidarne i to jest bardzo ważne. Polska też handluje z Białorusią, polscy producenci żywności również i niedawno był w Trójce wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i powiedział, że on jest, cały rząd, on również jest za takimi sankcjami i ewentualnie trzeba by było pomyśleć o jakichś rekompensatach dla tych producentów, którzy w dużym stopniu, to jest ich duże źródło dochodów, właśnie handel z Białorusią, to tak na marginesie. Tak, handel w ogóle ze wschodem jest, zawsze był dla polskich rolników bardzo ważny, ale tak jak powiedziałam w przypadku Rosji, Polacy zostali tutaj oszukani, bo pół Europy handluje z Rosją. Andrzej Halicki, jakie sankcje według pana? Zdecydowanie ten piąty pakiet jest inny niż poprzedni i tu się zgadzam z ministrem Solochem, niewystarczający, ciągle jeszcze niewystarczający. Przypominam też o konieczności działań prawnych, jeszcze raz, Trybunał Haski naprawdę stoi otworem. No, to może złe określenie, ale w każdym razie jest właściwym miejscem i procedurą do tego, żeby również samego Łukaszenkę postawić przed nim. Ale chciałem powiedzieć, że o ile rekompensaty dla rolników możliwe są i są, no, nie chcę powiedzieć, że dość łatwe, bo zawsze to jest pewien organizacyjny problem, ale w każdym razie możliwe do szybkiego wdrożenia, to bardzo proste jest, bo to jest jedna decyzja, na przykład zastopowanie współpracy Orlenu. Myślę o olejach, o tego rodzaju produktach. Więc myślę, że powinniśmy być przykładem i rzeczywiście natychmiast zastosować całkowite embargo, całkowite wstrzymanie jakichkolwiek relacji gospodarczych. Bez oczekiwania na całą Unię Europejską, tak? Bez oczekiwania, dokładnie tak. Natomiast chciałem też również podkreślić ogromne i solidarne wsparcie całego parlamentu. Właściwie dzisiaj przy tym kryzysie, który rzeczywiście wyszedł poza tych humanitarnych wątków rzeczywiście do dyskusji o bezpieczeństwie, o wspólnym bezpieczeństwie, mamy w Europie sojuszników. I od lewa do prawa, to chciałem podkreślić. Przeciwko sankcjom natomiast są reprezentanci takich ugrupowań jak Marine Le Pen i Front Narodowy, czy Salvini, myślę o Włochach, czy Abascal z Voxu. Te głosy słychać, także pomniejsze partie o charakterze nacjonalistycznym, których przedstawiciele tak niedawno oklaskiwali premiera Morawieckiego jako tego, który się Europie czy tym instytucjom europejskim mocno przeciwstawił. Proszę panie ministrze, tu zwracam się do ministra, również na radę o charakterze politycznym, gdzie szukać sojuszników, a gdzie, ukrócić te flirty, bo one naprawdę mają brzemienny skutek dla polskiego interesu i wspólnego bezpieczeństwa. Myślę ciągle o tych sympatiach do tych nacjonalistycznych i prorosyjskich ugrupowań. No dobrze, sankcje i flirty to do pana Michała Wosia. Te problemy idą do odpowiedzi. No, tu pełna zgoda ze wszystkimi przedmówcami. Sankcje są wciąż niewystarczające. Trzeba podejmować wszystkie możliwe działania dyplomatyczne po to, żeby te sankcje zaostrzyć. Oczywiście najlepszym scenariuszem i najlepszym możliwym rozwiązaniem jest solidarność. Solidarne sankcje, nie wprowadzane indywidualnie przez jedno czy drugie państwo, nie wiem, przez Litwę osobno, przez Łotwę osobno, tylko żebyśmy wszyscy razem zadziałali, nawet szerzej, nie tylko jako Unia Europejska, ale chociażby także Stany Zjednoczone. A co pan na to, żeby Polska trochę wyprzedziła Unię, na przykład jeśli chodzi o Orlen? Nie, to wymaga bardzo daleko idącej rozwagi, no bo cóż z tego, że my w Polsce wprowadzimy embargo, powiedzmy nasze, krajowe, polskie, kiedy Litwa czy Łotwa się na to nie zdecydują. Więc rzeczywiście to wymaga koordynacji i po to powstała Unia Europejska. Natomiast Unia Europejska też nie może być federacją, więc my musimy się kierować interesem narodowym, interesem Polski i szukać sojuszników takich, którzy w sposób roztropny patrzą na Unię Europejską, także tych, o których wspomniał pan Halicki. To znaczy, to nie jest tak, że my podzielamy 100% poglądów, być może podzielamy, nie wiem, 10% tych poglądów w zakresie Unii Europejskiej z różnymi ugrupowaniami w Europie. I to są nasi sojusznicy, którzy rzeczywiście nie dążą do tego, żeby Unia Europejska przerodziła się w państwo federalne, bo żeby powstało państwo federalne, muszą upaść państwa narodowe, suwerenne państwa narodowe. I do tego dążą federaliści. Ale jednocześnie w każdej sytuacji trzeba dostosowywać swoje działania, patrząc przede wszystkim na interes narodowy. Naszym interesem narodowym rzeczywiście jest szeroka solidarność, także europejska czy międzynarodowa, związana ze zwalczaniem reżimu Łukaszenki. Bo przypomnę, że jednym z podstawowych celów, jakie postawił sobie przecież Łukaszenka, rozpoczynając tę wojnę hybrydową, no, konsultowaną co najmniej na Kremlu, było uznanie międzynarodowe dla jego prezydentury, dla jego władzy. Wszyscy wiedzą, że wybory były sfałszowane. Świat, społeczność międzynarodowa wprost mówi o tym, że nie popiera, nie uznaje tego rządu białoruskiego, który w taki, a nie inny sposób rozprawił i rozprawia się wciąż z opozycją. I Łukaszenka między innymi, wykorzystując tych biednych ludzi z Bliskiego Wschodu, dąży do destabilizacji, dąży do podjęcia z nim twardych rozmów, gdzie w pierwszym punkcie jest uznanie jego władzy i uznanie rządu z nim na czele, czy jako prezydenta, na arenie międzynarodowej. No, my działamy z kolei na arenie międzynarodowej w warunkach dyplomatycznych, informując wszystkich właśnie o tych celach. Zresztą społeczność międzynarodowa doskonale już sobie zdaje z tego sprawę. I rzeczywiście mamy do czynienia z wojną hybrydową, z osobami, które na granicy są świetnie wyposażone, dobrze przygotowane. Panie ministrze, proszę o kropkę, bo ja mam do pana jeszcze jedno krótkie pytanie. Znaczy pytanie jest krótkie i prośba o odpowiedź krótko. Jakie rozwiązania legislacyjne na czas po stanie wyjątkowym przygotowuje rząd? Czy te rozwiązania są opracowywane, na jakim są etapie? Była zapowiedziana taka ustawa, ona jest przygotowana, będzie skierowana do parlamentu, bo przecież stan wyjątkowy kończy się. Jasne. I co w tej ustawie? Co jest clou tej ustawy? Będzie przewidywała takie narzędzia, które usprawnią Polsce realne chronienie polskich granic, także w zakresie tych różnych NGO-sów, czy różnych nieodpowiedzialnych ludzi, którzy tam na granicy zamiast patrzeć na interes narodowy, zamiast patrzeć na bezpieczeństwo Polaków, urządzali różnego rodzaju happeningi pod okiem mediów i które szukały sensacji, rozgłosu, zamiast szukać najsensowniejszych rozwiązań zgodnych z interesem państwa. W tej chwili interesem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom. Szczegóły, jak ustawa trafi do parlamentu, będą wszystkie podane. Proszę państwa, zaraz zacznę od pani Urszuli Pasławskiej i poproszę o ocenę obchodów Święta Niepodległości, przede wszystkim marszu, bo o marszu bardzo się mówi przed marszem, a po marszu w tym roku może nieco mniej, bo był spokojniejszy niż niektórzy się obawiali, że będzie. Marsz był rzeczywiście symboliczny, ponieważ był to marsz państwowy, na czele którego stanął pan Bąkiewicz, w związku z tym może tutaj przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mi wytłumaczą i naszym słuchaczom, jaką rolę odgrywa w państwie, we władzy pan Bąkiewicz. Tam nie było pana premiera, nie było pana prezydenta, ale na święcie państwowym, na marszu państwowym główną osobą był człowiek, który kieruje się i wypowiada się w sposób bardzo, co najmniej kontrowersyjny jest w mojej ocenie, osobą, która nie jest godna temu, aby dzisiaj być twarzą Polski na święcie państwowym. I to ale jest twarzą też był szef urzędu, pani poseł był też szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. I był na tym marszu i był widoczny. Pewnie były, tak, ale to było święto państwowe, to był marsz państwowy. Pierwszy raz myślę, że mieliśmy z taką sytuacją absolutnie do czynienia. To, że nie było żadnych większych zamieszek, to oczywiście cieszę, ale to też wskazuje na to, że dzisiaj Zjednoczona Prawica zbrunatniała i tak naprawdę ma na linku i współpracuje bardzo ściśle z nacjonalistami. To jest bardzo smutna informacja dla nas. Czyli pani to wydarzenie odbiera źle? Symbolicznie, pani redaktor, to jest symbol Zjednoczonej Prawicy. Oddawać takie wydarzenie dzisiaj nacjonalistom, to naprawdę nie wymaga dalszego komentarza. Minister Paweł Soloch, prezydent nie wziął udziału w marszu, miał inne zajęcia, inne plany. Zresztą ten marsz został, że tak powiem, upaństwowiony tak dosyć w ostatniej chwili. Czy może to był błąd, że nikt z kancelarii tam nie wystąpił na tym marszu? Prezydent w tym czasie był właśnie na granicy, spotykał się z pogranicznikami, żołnierzami, policjantami. Także rzeczywiście nie mógł być na tym marszu. Natomiast jeśli chodzi o sam marsz, no to oczywiście nie jest to marsz nacjonalistów, jest to marsz Polaków. 150 tysięcy ludzi co roku przychodzą. To może pan Andrzej Halicki, jak się pan minister odwiesi, to dokończy. No, dokończyłbym zdanie ministra Solocha, bo z którym się zgadzam co do faktów. Tak, 150 tysięcy, jeżeli ta liczba była prawdziwa, to oczywiście nie wszyscy byli nacjonalistami i nie podejrzewam ich o to. Natomiast no, chodzi właśnie o to, żeby reagować na coś, na co przyzwolenia być nie może. I o tym mówiła pani poseł Pasławska. Jeżeli mamy święto państwowe, ja bardzo żałuję, że ciągle nie możemy nawet w tym dniu być razem, cieszyć się i świętować no, w taki sposób, żeby niezależnie od różnic, które przecież są i będą zawsze tak jak były kiedyś, żeby jednak to święto niepodległości było naszym wspólnym świętem. Natomiast no, na pewno nie może być zgody i akceptacji na to, by po ulicach Warszawy tak mocno doświadczonej maszerowali to w pierwszym czy w drugim szeregu faszyści, czy goście zaproszeni, no właśnie, przez kogo? Na święto państwowe, przez organizację, którą na pewno otoczono parasolem i jeszcze do tego współfinansuje minister Gliński, faszystów typu pan Fiori, który przecież 9 lat dostał za działania terrorystyczne. Ja już nie mówię o emblematach, o tych wszystkich kwestiach, które, no, krótko mówiąc, myślę, że nawet uczestnicy tego marszu powinni eliminować ze swoich szeregów. To jest przykre i na to nie może być zgody i myślę, że gdybyśmy razem działali w tym kierunku, żeby następne święto to było nie tylko bez burt, ale także bez tych emblematów, to byłoby lepiej. Ale jak to się dzieje, że około 150 tysięcy osób, może więcej, bierze udział w tym marszu? Przecież nie podpisują się pod jakimiś ekstremistycznymi hasłami. Ale nie reagują na te okrzyki, nie reagują na te emblematy. Ale wie pan, tak jak jakby powinien. Pan brał udział w takich marszach, gdzie jest bardzo dużo reagować. Osób. To... Policja, Straż Miejska, służby powinny reagować, także powinny reagować na takie zaproszenie, jak dla tego pana na przykład, którego wymieniłem, i paru innych. Myślę, że oni nie powinni brać udziału i wobec w takiej uroczystości i wobec takich zaproszeń powinno się też wyciągnąć konsekwencje. Odwieszony pan minister Soloch. To jest marsz, który wielu zwykłych obywateli traktuje jako swój marsz. Dobrze się stało, swój marsz w sensie niezależności od przynależności i sympatii politycznych. Niektórzy na co dzień w ogóle nie mają zdecydowanych poglądów politycznych, ponieważ znam wielu takich moich znajomych, którzy w ogóle na co dzień nie angażują się politycznie, a w takim marszu chcą uczestniczyć i trzeba Polakom pozwolić to, żeby tak właśnie spontanicznie demonstrowali swój patriotyzm. Natomiast to, że państwo wzięło za to odpowiedzialność w związku z sytuacją, z jaką mamy do czynienia, bo mamy przecież sytuację nie tylko na granicy, walczymy z pandemią, istniało potężne ryzyko prowokacji. Wszyscy, łącznie z tymi, którzy mają, jak tutaj mówił pan poseł Halicki, ekstremalne poglądy, zachowali się w sposób niezwykle odpowiedzialny. Były nieliczne wyjątki z obu stron, bo z tej strony lewackich też, to można sobie, ale generalnie w masie ludzie się zachowywali właśnie w poczuciu odpowiedzialności właśnie w związku z tym, co się dzieje na wschodniej granicy, i to, że państwo wzięło za to odpowiedzialność i że przebiegło to w sposób niezwykle spokojny i taki właśnie bez żadnych incydentów, no to znaczy świadczy zarówno bardzo dobrze o nas jako Polakach w takich sytuacjach, no jak i o machinie państwowej. Panie ministrze, z wyjątkiem dwóch ognisk. Jedno to było palenie portretu Donalda Tuska, a drugie to palenie niemieckiej flagi, ale zdaje się, że a później była jeszcze tam chyba jedna z aktywistek, starsza pani, która parasolką okładała tam tych ochroniarzy też i krzyczała tam bardzo brzydkie słowa, tak można zobaczyć na filmikach w YouTube. Zachowania były... W każdym razie, jeśli chodzi o to palenie, to są zdjęcia i nie wiem, czy będą konsekwencje, czy nie będzie konsekwencji, no jeżeli ale... Jeżeli nastąpiło złamanie prawa, to powinny być wyciągnięte konsekwencje. Słyszał pan policjanta, który mówił, że no cóż, nieostrożnie z ogniem się obchodzili, przecież to jest szydera. No jeżeli ci ludzie mają tego rodzaju wsparcie od służb, które powinny interweniować w takim momencie, to dlaczego oczekuje pan, że nie będzie tego radykalizmu ponownie? Mamy tu ministra sprawiedliwości. Ja tylko powiem, że tak? Jedną rzecz. Policjanci dziękowali również panu prezydentowi na granicy i w czasie wczoraj spotkania za to, znaczy dziękowali. Zgłaszali to, że ludzie spontanicznie w tym marszu znosili okrzyki na cześć naszych służb mundurowych. To był jeden wielki marsz poparcia dla tych, którzy są na pierwszej linii i bronią nas przed agresją ze strony Białorusi. Ale to przecież ja o czym innym mówię. Dobrze, minister Michał Woś, czy to były czyny przestępcze, wykroczenia, jakieś czyny niedozwolone, to palenie flagi i portretu? Nie byłem na miejscu, nie widziałem, natomiast jeśli doszło do naruszenia prawa, no to oczywiście, że konsekwencje powinny być wyciągnięte. Ale czy właśnie takie palenie jest naruszeniem prawa? To jest skandal, szanowni państwo. To jest skandal, co wygaduje tutaj pani poseł Pasławska, mówiąc mówiąc o jakimś brunatnieniu. Znaczy proszę przeprosić tych 150 tysięcy polskich patriotów, którzy wyszli 11 listopada na ulicę Warszawy po to, żeby świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ci ludzie kochają Polskę i ci ludzie zrobiliby dla Polski wszystko, a pani obrzydliwie nazywa ich brunatnieniem, tak? Ten cały proces brunatnieniem, czyli wprost nawiązuje pani do faszyzmu. Znaczy to jest po prostu skandaliczne i widać, że i pan Halicki, i pani Pasławska po prostu cały dzień oglądali TVN24, bo tej telewizji zależało na tym, żeby pokazać w wąskich kadrach jakieś skrajne, ekstremalne przypadki niewłaściwych zachowań. Natomiast ci, co byli na miejscu albo ci, co oglądali inne relacje, bardziej obiektywne relacje, to widzieli morze polskich flag. 150 tysięcy ludzi, bardzo radosna, duża manifestacja patriotyczna z różnymi skrajnymi elementami. Tak jak powiedział pan minister, z jednej strony skrajność i ekstrema, która nie powinna mieć miejsca, z drugiej strony lewacka skrajność i ekstrema i właściwie jedyny chyba przypadek przemocy, kiedy ta aktywistka lewacka, starsza pani, tłukła jakimś kijem czy panem. A co z panem Rybakiem w Kaliszu? To pokazuje, z czym mamy do czynienia. A wy oczywiście chcecie mówić o nacjonalistach, chcecie mówić o faszystach, sprowadzać te wydarzenie do ekstremum, a na czele tego marszu przecież szedł szef Urzędu do Spraw Kombatantów na czele tej części państwowej, między innymi po to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, żeby zapewnić spokój, także żeby część policjantów mogła jak najszybciej przemieścić się na wschodnią granicę albo żeby te siły policji nie były nadwyrężone właśnie na to, co się dzieje w Warszawie. Te 150 tysięcy ludzi ponad zachowało się bardzo odpowiedzialnie i w sposób taki dumny, radosny wyraziło swoje oddanie Polsce i swój patriotyzm. Szkoda, że parlamentarzyści czy do Parlamentu Europejskiego, czy do Polski